wietrze, studzisz mój emocjonalny przester. W szafirowej pianie czułych słów. Nabrałam zimnej wody tylko w usta. Ty wylewasz siódme poty i tonącej nie opuszczasz. K plus B na mapie stały punkt. Gdy dryfuję, ty manewr monachijski wykonujesz. Wciąż bijesz się o moją skórę. Śpiewała Klaudia Marzec. Tytuły piosenek: Sam, Zebra, Ziemia, Do wewnątrz i Manewr monachijski. A teraz z kolei artysta pochodzący z Wołczyna, który debiutował albumem Mój kot zaginął, już raczej nie wróci. Płyta ukazała się pod koniec roku 2023. Bo nam potrzeba. będę dla ciebie kamieniem, bo skały nie płaczą. Ja czasem tak, powiedz rodzicom, że to nie ten jeden, bo nie jestem pewien, czy utrzymam nas. Rzućcie mi koło, wciągnijcie na brzeg. Chciałbym mieć pewność, że on gdzieś tam jest. Nic już nie widzę, prawie nie czuję. Jestem zmęczony, który to dzień. Wiem, że ci ciężko, od dawna mi też. Chciałbym powiedzieć, że widzę w tym sens. Wierzę, że kiedyś przestaniemy biec. Jedno co pewne, to ja ciebie też. Każdej z twoich ran mam po cztery wersy. Gdyby nie twoje cierpienie w tym roku, byłbym nieobecny. Przecież cała płyta jest o tobie, o mnie te dwa zdania. Jestem nudny i bezczelny, biorę twoje bez pytania. Powtórz, nie słyszałem dobrze, co cię boli, czy może ten kot. On też nie był mój. To tobie było ciężko. Ty prosiłaś, wróć. To ty byłeś zła i ty tęskniłaś za nią. jesteś tam i na ciebie tu wszyscy czekają. Powtórz, nie słyszałem dobrze, co cię boli, czy może zaginął i już raczej nie wróci. Jak chcesz, to pomóż, całe miasto go szuka. On zniknął nagle, żadnych śladów nie było. Choć mama mówiła mi, że poczuła, gdy zaginął. Bo nie ma go już któryś rok i nikt tu się nie łudzi. Sam mam tego dość, ale myślę, że on wróci. Bo mój kot wcale nie zaginął. Ja cały czas go mam, choć głęboko to ukryłem. Dzieckiem i miał nigdy nie dorosnąć, nigdy nie cierpieć i nie wiedzieć, czym samotność. Miał dużo kochać i sam też chciał być kochany, lecz nagle zbłądził. Teraz szuka swojej mamy. Przez chwilę był to dla mnie szok i każdy zauważył, że coś było nie tak. Wypisane mam na twarzy, że to coś odeszło bezpowrotnie. Większe ciuchy, niższy głos, chyba każdy miał podobnie. Ale nie zaginął. Nadal wierzę, że go mam w sobie, choć głęboko się ukrywa. Przez chwilę był to dla mnie szok i każdy zauważył, że coś było nie tak. Wypisane mam na twarzy, że to coś jest na zdjęciach i nikt nie pamięta, że kiedyś miałem włosy całkiem blond i oczy wiecznie zmęczone. Z małego mnie zostało tylko to. Thank you.

chociaż nie brakuje nic. Duży chłopak chowa w oczach te za duże sny. Śpiewał i grał Senny, czyli Hubert Kapturkiewicz. Jakby co to, dzwoń, duży chłopak i modlę się o nic. Indie pop z Tarnowa, właściwie już z Warszawy, dlatego że Senny od jakiegoś czasu mieszka i działa właśnie w stolicy. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Powoli audycja dobiega końca, ale jeszcze zostało nam kilka nagrań grupy Zachwyt. To jest jeden z najciekawszych zespołów, które pojawiły się w dzisiejszym programie. Grupa pochodząca z Oświęcimia, grająca zupełnie inną muzykę niż te zespoły, które dzisiaj wcześniej prezentowałem w audycji. Mianowicie Zachwyt, bo o ten zespół chodzi, gra shoegaze i za chwilę będą mogli się Państwo o tym przekonać na własne uszy. Debiutancki album grupy Zachwyt ukazał się w roku ubiegłym, zatytułowany jest Wolniej, a my słuchamy następujących utworów. Piosenka o kocie, strych, latarnie, huśtawki i bloki, patrz jaki widok i czekam aż spadnie deszcz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Bye. Teraz śnieg stoi obok mnie, mój cień. Czuję za szyją dłonie pod ziemię, zapadam się. Yeah. których nakreślę na tablicy, a z nokciem zamiast kredy.